हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन इस नाना, सगल आश्रम कीने मनवान पतीने, विवेकहीन देही तोए, कोई पाइए रे पुरख विधाता, पार ब्रह्म कै रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए, कर्म धर्म जुगता निमख न हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कही न लिखे, जिस भेटिए सफल मूरत करे सदा कीरत, गुरप्रसाद को नेत्र हो पिख, मन हठ जो कमावे तिल न लिख पावे, बगुल ज्यों ध्यान लावे माया रे तारी, कोई ऐसो रे सुख है दाई प्रभु की कथा सुनाई, तिस भेटे गत होए हमारी, सुप्रसन्न गोपाल राए काटे रे बंधन माए, गुर कै शब्द मेरा मन राता, सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद, सुख नानक लादे हर चरण पराता, सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा, रहाओ दूजा सफल सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा, रहाओ दूजा कृपा मिलह ਆਇਆ।